पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण करने का जो हमें जो है बहम पड़ा हुआ है कि करने के द्वारा होगी प्राप्ति, करने के द्वारा होगी प्राप्ति, करने के द्वारा होगी प्राप्ति, ये बात भीतर बहुत बैठी हुई है। ये बहम मिटना बड़ा कठिन हो रहा है, मतलब इसको इसकी अटकल क्या है मिटाने की इस बहम को? ठीक है, देखो हर एक काम करने के द्वारा होता है, हर एक काम करते हैं तो करने के द्वारा होता है, पर भगवान की प्राप्ति की ऐसी बात नहीं है। संसार की चीजों की प्राप्ति और भगवत प्राप्ति दोनों में कायदे दो है, एक कायदा नहीं है। जैसे संसार की उन्नति करने से होती है, ऐसे भगवत की प्राप्ति करने के ऊपर निर्भर नहीं है, खास भीतर की लगन के साथ में है। संसार की प्राप्ति में तीन कारण बनते हैं, एक अपनी लगन होती है और एक होता है प्रारब्ध, एक होता है करना। तो करने से वो सिद्धि होती है जिसे प्राप्त साथ देता है तब, अगर प्राप्त साथ नहीं देता तो करने पर भी सांसारिक उन्नति नहीं होती, पर भगवान की प्राप्ति होती है केवल इच्छा से। उसमें करने की मुख्यता नहीं है, उसमें मुख्यता केवल इच्छा की है, केवल चाहना की है। चाहना जोरदार होगी तो उसे प्राप्ति हो जाएगी, चाहना जोरदार होगी तो करना उसका हो जाएगा, उस चाहना से करना चाहिए जितना हो जाएगा। ये करना मुख्य नहीं है, इसमें प्रारब्ध का मुख्यता है, उसमें प्रारब्ध है ही नहीं, उसमें प्रारब्ध है ही नहीं, केवल चाहो, चाहना केवल। क्योंकि परमात्मा है वो सब जगह सबको स्वतः प्राप्त है, उन्हें केवल इच्छा होने से उसकी प्राप्ति हो जाएगी, संसार की चीजों की तरह नहीं है। चीजों संसार की चीजें हैं वो तो है कर्म का फल, और फल होता है वो नाश हो जाता है। परमात्मा ही प्राप्ति कर्म का फल नहीं है, याद ही कुछ होगी। करने का जो फल होता है वो सिद्धि होती है सांसारिक, पारमार्थिक सिद्धि करने की मुख्यता नहीं है, केवल भीतर आशी भीतर की उत्कंठा की आवश्यकता है। उत्कंठा जागृत होगी तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी, कर्म बने मत हो। पूर्व के कर्मों का बल होता है सांसारिक सिद्धि में, परमात्मा की प्राप्ति में उसी कारण मुख्यता नहीं है। क्योंकि जो विनाशी चीज है उसकी प्राप्ति होती है कर्मों से, और अविनाशी है उसकी प्राप्ति होने के बाद प्राप्ति हो ही जाती है, फिर उसमें कमी नहीं रहती कभी। यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवम यासी पांडव, भगवान कहते हैं पांडव जिसकी प्राप्ति होने के बाद में फिर सदा के लिए प्राप्ति हो जाती है, उसके समान कोई उन्नति है ही नहीं। लोग याद को इस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उसे बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं, और दूरना भी मैंने बड़े बड़े दुख से विचलित नहीं किया था। ये संसार की प्राप्ति तो अप्राप्ति है, तो कर्मों का फल है, कर्म फल दे देगा तो नष्ट हो जाएगा वो, पर परमात्मा की प्राप्ति है, नष्ट होने वाली नहीं है, वो अपनी खुद ही है। जैसे एक अपने अपनी माँ है, अपनी माँ के पास जाना है, अपनी माँ पर जाने की फीस जरूरत नहीं, राज्य के पास ना फीस जरूरत होती है, फीस लाओ तब जाओ, जरूरत है उसी फीस लगे, वो माँ के पास जाओ, हम हमारी माँ के पास जाओ, माँ के चरणों में जाओ, हमारी क्या फीस देनी पड़ती है, हमारी माँ है, माँ हमारा भी है। जो भगवान सबके भगवान का अंश है, जीव मात्र जो भगवान अंश है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से भगवान का अंश है ये, तो भगवान का अंश है, उसको भगवान के पास जाने में बाधा नहीं दोगी कोई, उसे बाधा देने वाला कौन, क्यों बाधा दो भाई, अपनी माँ के पास जाने में। ममैवांशो ये तो सुना है आपने, बहुत बार सुना है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहसुराशी, संसार का अंश है क्या ये, ये अंश भगवान का है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए जैसे संसार की प्राप्ति के लिए करना पड़ता है, ऐसा उद्योग ऐसी बात जरूरत नहीं है, क्यों वो अपना है, अपना सदा है, वो सदा रहेगा है। ये प्राप्ति होने के बाद प्राप्ति हो गई हो गई हो गई, संसार की प्राप्ति हुई तो कुछ नहीं हुई है, प्राप्ति नहीं हुई तो कुछ नहीं हुई, तो कुछ नहीं, उसमें नष्ट हो जाएगी, कर्मों का फल है वो, कर्मों का फल फल देकर नष्ट हो जाएगा, परमात्मा की नष्ट कैसे हो जाएगी, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, इतनी खूबी समझनी चाहिए बात है। जिन भाई बहनों के ये शंका हो वो लिखकर मेरे को दो, शंका हो तो बताओ, ये है ही नहीं बात, हमारा सबका हक लगता है परमात्मा पर, माँ पर हमारा अधिकार है, हमारी माँ है, मेरी माँ है, तुम बता मना करने वाले कौन, मैं मेरी माँ के गोद में जाऊं, माँ के चरणों में पढ़ूं, इसे मना करने वाला कौन, भगवान मेरे है ना, भगवान सबके हैं, सबके, किसी एक का होता वो भगवान नहीं होता, कभी होता कभी नहीं होता भगवान नहीं होता, कहीं होता कहीं नहीं होता भगवान नहीं होता, किसी के लिए है किसी के लिए नहीं हो भगवान नहीं होता, किसी कारण से भगवान मिल जाए किसी कारण से नहीं मिले ऐसा भगवान नहीं होता। भगवान किसी बाधा में आता ही नहीं, कोई बाधा लगती ही नहीं, बाधा कोई दे सकता नहीं, बाधा कर नहीं सकता, हमारे हैं भगवान, मैं वंशो जीव लोग ऐसी बताया, संसार में कोई अंश ऐसा बताओ कि भगवान बताता हूँ मेरा अंश है, संसार में कोई चीज, संसार में एक भगवान है वो कहते मेरा अंश है, तो वो अंश भगवान का, भगवान के चरणों में जाते हैं, मना करने वाला कौन, बदल देने वाला कौन, बदलने वाला कौन, हो नहीं सकता कोई, सबका संबंध भगवान के साथ में हमारा एक है, सदा है, सदा का संबंध, सदा सदा सदा रहेगा, कभी जाएगा नहीं, जब कभी आप चेत करके भगवान के जाओ, भगवान वैसे वैसे, जैसे कोई सूर्य को 6 महीना न देखे, 6 महीना तक सूर्य को न देखे, गुफा में ही रहे, रात्रि के बाद निकले, सूर्य को देखे नहीं कभी, बस जिस समय देखे उस समय तैयार, ऐसा नहीं इतना दिन तैन देखा नहीं, अभी तक और नहीं देखू ना, ऐसी बात नहीं, 12 वर्ष नहीं देखे और जब देखने तक तभी तैयार। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए कभी किसी के लिए मना है ही नहीं, कोई मना कर सकता ही नहीं, किसी ताकत नहीं कि मना कर देवे, वो तो आप बताओ, अभी तो मैं बोल रहा हूँ, इसके बाद बोलना, याद कर लेना, लिख लेना, कोई बाधा है ही नहीं, केवल चाहना, केवल हम भगवान को चाहे, हमारी माँ है, हमारी माँ के चरणों में जाने बाधा नहीं, बाधा कौन लगाता है, क्यों लगाता है, लगाने वाले तू कौन? मैं और मेरी माँ हूँ, तू कुछ नीचे कौन, कहा से आया है? बदल ऐसे भगवान सबे तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सया तुम्हें तुम्हें विद्या तभिन तुम्हें तुम्हें सर्व मेरे सब कुछ आप हो। तो भगवान है, हम है, हमारे भगवान है, इनमें बदल न रखू कैसे बदल देगा? को कौन देगा? क्यों देगा? किस वजह से देगा? किस कारण से देगा बताओ? भगवान की प्राप्ति सबके लिए सुलभ है, केवल भीतर की चाहना कम है, इस कारण से बाधा रही और कोई बाधा नहीं। पापों की तापों की बाधा नहीं है क्या? पाप भाव भगवान कमजोर है क्या? आपके पास इतने पाप है कि जैसे भगवान कमजोर हो गए, ये पापों से अटक जाए वो भगवान मिल गए क्या ध्यान रहे? हमारे निकृष्ट पाप, हमारे कर्मों में भी निकृष्ट कर्म, नीचे कर्म, खराब कर्म, और खराब कर्मों से भगवान अटक जाए तो भगवान मिल भी क्या ध्यान करेंगे? हमारे खराब कर्मों से अटक जाए तो निराल क्या करेंगे? मिल गए कभी नहीं अटक सकते। अभी चेत शुद्ध आचार बोलते मान रहेगा, अभी चेत पाप सर्वे भे पाप अत्यंत पाप ही है, तो ज्ञान रूपी नौकर क्षिप्रम धर्मात्मा सुस्वच्छा नहीं। इस वास्ते भगवान की प्राप्ति में संकोच करना गलती है अपनी खुद की, और कुछ ही गलती नहीं है, कोई बड़ा दे नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है। बड़े जोर से मैं कहता हूँ, आप बताओ जो ले आओ, परमात्मा की प्राप्ति बदल देगा कौन? कौन बदल देगा? परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, मम्मी वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातना अनाधिकार से भरो मेरा अंश है। भगवान मिलने वाले बाधा कौन है? बाधा है ही नहीं, संसार की मिलने में स्वतंत्र है ही नहीं, वो भाव कर्म होगा, कर्मों का अनुसार मिलेगा, ये कर्मानुसार मिलेगा। कर्मों से होता चीज अनित्य होती है, परमात्मा अनित्य नहीं है, परमात्मा नित्य है, सबको प्राप्त हो सकते हैं, परमात्मा को सब प्राप्त हो सकते हैं। परमात्मा की माँ सबकी माँ, तुम्हें माता पिता तमेव तुम्हें बंधु सगा तुम्हें माँ भी पान कर पिता पिता भी भगवान सब भगवान भगवान हमारे। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, हत्या से हत्यारा हत्यारा हत्या, वो भी चाहे तो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। आप स्वयं अटक जाओ, सभी घूम गोपाल की जिसमें अटक कहा, जिसके मन में अटक है सो ही अटक रहा। सभी घूम गोपाल की जिसमें अटक कहा, बताओ क्या अटके उसमें? जिसके मन में अटक है सो ही अटक रहा। जैसे समझे मेहनत नहीं मिले तो नहीं मिले, किसी ताकत नहीं कि भगवान की प्राप्ति में कोई अटका दे दे, आड़ा फाटक दे दे, आड़ लगा दे, ऐसा किसी की ताकत नहीं, जिसकी कोई ऐसा हो नहीं सकता। नित्य प्राप्त है परमात्मा सबको, कोई ऐसी जगह नहीं बारीक है बारीक जगह की जिसे भगवान ना हो। सुई की तीखी नोक इतनी जगह भी कोई खाली नहीं है भगवान से, सब जगह सब समय में सब व्यक्तियों के लिए संपूर्ण परिस्थितियों में संपूर्ण अवस्थाओं में सब में भगवान सशात परिपूर्ण है। कभी अभाव भगवान का कभी कहीं भी कभी हुआ ही नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, कभी अभाव हो सकता ही नहीं, उसके बदल देने वाला कौन? अब जरा सोचो भाई बहन, सब सोचो भाई लोग सोचो बहन सोचो, परमात्मा हमारे हमारे हम अपना दोगे, इसे बता कोई दे सकता ही नहीं कभी। हम तैयार नहीं, भगवान क्या करे? अपने मारवाड़ी एक आवत है कि मीदे मुंडे में लड़ा पड़े धानी बाप रखवाई करे, मीदे मुंडे में लड़ा पड़े धानी बाप रखवाई करे, बताओ उसे खुद नहीं चाहो तो भगवान क्या करे, तेरे चाहो तो कोई बाधा नहीं बने, कितना ही पाप हो कैसा ही हो, अभी से सुदुराचार हो भजते महाराज भाग, दुराचारी से दुराचारी अगर मेरा भजन करता है तो साधु समन्तव्य साधु मानना चाहिए, क्योंकि समय भी जो थे निश्चय बहुत मतलब पक्का गई बढ़िया गया मेरा है वो। अभी चेत पाप ज्ञान गिरी ज्ञान गिरी अभी चेत पापे भी सर्वे भी पाप करते मैं सर्व ज्ञान सुख ज्ञान भी सत्य जाएगा। आपने देखा है कभी अंधेरा कितना है, अंधेरा कितना चाहिए, अंधेरा है गुफा में 100 वर्षों का है, क्या 1-2 वर्ष लगेगा उसमें प्रकाश करने में, बस 2 वर्ष लगेगा, जब दिया जाएगा तो उसी खेल, कितने वर्षों का है, 1,00,000 वर्षों का है, 1,00,000,000 वर्षों का है, जब दिया जाए तभी दस हो जाए। ऐसे आप कितने ही पाप है, कितने ही आप दुष्ट है, कितने ही खराब है, पर जहां भीतर से चाहना हुई परमात्मा ने पाप को से अटने वाला भगवान नहीं है, दुराचार से अटने वाला भगवान नहीं है, दुराचार से अट जाए वो भगवान मिलकर क्या न्याय लग रही है, मिलकर क्या न्याय लगे बताओ, जो पापों से ही अटक जाए हमारे दुष्ट कर्म है उनसे भी अटक जाए भगवान तो मिलकर क्या निहाल करेंगे वो। ये बहुत ही बढ़िया बात है, एकदम बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। परमात्मा की प्राप्ति में बाधा देने वाला कोई हो सकता ही नहीं, किसी की ताकत नहीं कि परमात्मा की प्राप्ति में बाधा दे दे, क्यों दे दे बताओ, कारण क्या, परमात्मा हमारे नहीं है क्या, मैं वंश हो जीव लोग जीव मात्र मेरा अर्श है, अब कौन से जीव भगवान अर्श नहीं है, पापी जे पापी को भगवान अर्श नहीं क्या, साक्षात परमात्मा का अर्श है वो, इस वास्ते परमात्मा पूरे के पूरे उनको मिल सकते है, इसमें किसी किसी संदेह की बात है ही नहीं, संसार की बात है ही नहीं, मिलेगी नहीं मारते संदेह है ही नहीं, हम कैसे ही पापी है कितने ही तापी है कितने ही खराब है, पर भगवान के पास विचार कर कोई बात नहीं है, नहीं नहीं बाप, आप इतने बैठे सुनो ध्यान दे करके बात देने वाला कौन, परमात्मा किससे कमजोर है बताओ, जिनसे कमजोर हो वो जोरवान बताओ जो बाधा दे दे, भगवान से भगवान कोई है न तो सबोस्त का कुतो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं है तो आपसे अधिक करेंगे होगा, न तत्सवोस्त आपके समान भी कोई नहीं, भगवान के समान भी कोई नहीं तो उसे अधिक कैसे होगा, उसे मिलने में बाधा कौन दे रहे, किसकी ताकत है, देश है हम मिलेंगे भगवान हमारे, हमारे माँ बाप है हमारे हमारे हमारे उनको हम मिलेंगे, सब कैसे थे सब पापी से पापी है माँ भगवान वो हमारा कैसे होता है, यह कहने की ताकत मनुष्य में है, दूसरे भूले हुए हैं दूसरों को पता नहीं है, भगवान की तरफ से किसी के लिए बना नहीं कभी, मात्र जीव भगवान को कह सकते मेरा, पर वो अकल नहीं है अपने दान सत्संग करते हुए हैं, इनमें भी ये बात नहीं है कि भगवान हमारे सब हैं, ये ख्याल नहीं करते ध्यान नहीं देते, ध्यान दे तो बड़ी शुभ बात है बड़ी सरल बात है, सबके लिए बड़ी काम की चीज है, बड़ी बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है, बड़ी ऊंची चीज है, भगवान हमारे हैं हम मिले भगवान से, किसी की ताकत नहीं है भारत देश ऐसी, कोई हुआ नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता नहीं संभव नहीं है, उस बात देने में कोई है ही नहीं कोई होगा ही नहीं हो ही नहीं सकता, बाधा में कौन कैसे दे बाधा, भगवान हमारे हम भगवान के बाधा में कौन बताओ, कोई भगवान की प्राप्ति में बाधा देना बताओ कौन हुआ कैसे कैसे होगा क्यों होगा कारण क्या है, सबके लिए खुला है ये खुद ही लटक रहा है, सभी भूमि भोपाल की तिस में अटक रहा, जिसके मन में अटक है सो ही अटक रहा, अपने मन में ही अटक रहा। किसी की ताकत नहीं, कभी भी भगवान की प्राप्ति करा कोई सूर भी है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। है किसी की ताकत? बोलो, आप इतने बैठे हो परमात्मा प्राप्ति में बाधा देने वाला, राक्षस है, देवता है, असुर है, कोई नहीं, किसी की ताकत नहीं। परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के। छोटा बालक भी माँ को अपनी माँ कहने में समर्थ है, गोदी बैठे बड़े भाई मतलब धमका देगा नहीं, मेरी माँ है। बड़ा भाई कहता है मेरी माँ नहीं, मेरे कहे में नहीं ऐसे हो जाएगी, मेरे कहे में तेरी माँ हो जाएगी, मैं नहीं होने दूंगा माँ को, देखा तो मत देख, मेरी तो देख, कुछ मत देख, बेटा तो मैं हूँ, तू क्या करेगा, बेटा मैं हूँ। बड़े भाई भी ऐसे, माँ भी ऐसे, वो जमाए बच्चा अधिकार मारी माँ है। ऐसे सब बालक माँ को अपनी माँ कह सकते हैं, इस वास्ते ममई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार से जीव मात्र भगवान को अपना कह सकता है, कोई कोई बाधा दे नहीं सकता, किसी भी देवता की, राक्षसी, असुर की, दैत्य की, किसी भी साबित नहीं कि उसे ना कर दे, ना कर निकल गए, हमारे भगवान है, कौन ना करने वाला। इस वजह सब अधिकारी परमात्मा पाति के सब अधिकारी है। अब स्वयं भी आप नहीं करो तो क्या करें? जहां से मन में अटक है सो ही अटक रहा, आप खुद अटक गए तो अटक रहे हो, ताकत नहीं किसी की, किसी राक्षस की, असुर की, भूत प्रेत पिशाच की, किसी की ताकत नहीं कि परमात्मा की प्राप्ति में कोई बाधा दे सके, कैसे दे सके? परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, सब मात्र कैसे, पापी से पापी, दुराचारी दुराचारी, दुष्ट से दुष्ट, कपूत से कपूत, बेटा भी माँ को माँ कह सकता है, कपूत बेटे तो भी बाधा दे रहा, कोई भगवान की बाधा ना, भाई भगवान कोई बाधा ना, भाई मैंने खुद का सबो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो से न प्रिय, न तो द्वेष का विषय न प्यार का विषय, सबो सर्वभूतेषु ये भजन थे माँ भक्त मई देते हम सबसे पहले अपनी से दुराचार दिया, दुराचारी से दुराचारी, दुराचारी से दुराचारी है, ऐसा पापी कोई हो नहीं सकता, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, अपनी चेत पापी में सर्वे भी पाप कर तुम्हारा समय ज्ञान प्रवीण है, ज्ञान नौकर लिए ऐसा पूर्व हो रही कैसा हो, कैसा ही पापी हो, कोई हो, भगवान सबके लिए सदा के लिए तैयार, पापी है, अधिकारी है, उसके लिए बहुत जल्दी आते भगवान। ए माताएं बैठी, जो बच्चा कमजोर होता है उसकी पाप तो विशेष होती है, नियम बद रहता है उसे पालना ज्यादा कर दी, माताओं को पूछो, एक दो बार जीता है, एक कई बार खाता है, दोनों बैठ जाए तो पहला फल उसको देगी, ये भूखा उठ जाता है जीवेगा नहीं शाम तक, तो जीव ले दो बात है, दूसरी दिन क्या बात है, माँ का बेटा दोनों, दोनों एक माँ का बेटा, परंतु एक नियम रहता है कि अभी भोजन किया तो किया शामू करेंगे फिर, तो उसका पक्षपात रखेगी माँ, वो कहते अभी ठहर जा, शुरू पहली रोटी बना उसको देती है, फिर पति देंगे उनका उसे माँ का चलते ही फिर खा लेगा, ये भूखा उठ जाए तो मुश्किल। इस तरह से भगवान का पारायण है, उसका विशेष आदर करते हैं भगवान, ये भजन दिन मां भक्तिया सबसे अभिषेक दुराचारी का, सबसे पहले का दुराचारी के समान कोई पापी है ही नहीं, पहले जन्म पाप हुए पाप यू नहीं है, पहले जन्मों के पाप होने से पाप यू नहीं है, पर दुराचार तो भी वर्तमान का पापी है, तो सबसे अधिक पापी वो भी बजते मामा के पास अनेक भाव बजते साधु, उसको साधु मानना चाहिए, मानना चाहिए। कहा कहते इतना साधु दिखता नहीं, लोगों को साधुता दिखती नहीं, और वो कहते तो साधु मानो इसको। महाराज आप गैर अभिषेक शुद्ध दुराचार्य बजते मामा के पास दुराचार्य आप कहते हाँ मैं कहते हो साधु भी अब भजन करता है कैसे ही रोजगार कितना ही पापी है सच्चे हृदय से लग जाए भगवान कहें ये तो अच्छा अब नहीं रह सका ये नहीं रह सका रोना तो पहले हुआ। सज्जनों बहनों मातों भाई लोग सब ध्यान दो भगवान को अपना कह सकते सब सब कह सकते जितने प्राणी है सब पापी से पापी भी भगवान को अपना कह सकते हैं क्यों मम्मी अंश हो मेरा अंश है जो अंश है अपने पिता को अपनी माँ को अपना कह रहे में क्या अर्थ है सच्ची बात है झूठी बात है नहीं। इस वास्ते ये जो मन में बहम है कि मैं अच्छा नहीं हूँ भगवान कैसे मिलेंगे भगवान लेंगे मैं अठारह अक्षोणी सेना के बीच में रथ आ गया था छोटा सा काम रथ आते भक्तों का काम करने में शर्म नहीं आती उनको राज्य की रानी बन गया प्रहलाद जी महाराज नरसिंह जी को प्यास लग गई तो रानी बन गया प्यास गया राजा ने कुछ क्रोध आया कि इसे मन तू कैसे आ गई भगवान आ गए उनको शर्म नहीं आती लाज नहीं आती कहते मैं कैसे जाऊं मेरे भगत है अपने बालक के लिए माँ को लज्जा हुआ है अपने बालक पालन में लज्जा हुआ बालक का पालन कैसे हुआ ये कोई काम खराब है हमारा बालक है मेरा भगवान के मेरा अंश है मेरा मेरा सब भगवान सब मानते हैं ये जितना मैंने सबको भगवान अपना मानते हैं ये सब भाई है सबको भगवान अपना मानते हैं मेरे है। बताओ कोई आप मान सकते हो भगवान अपना नहीं मानते आप भूल से कह दो रहे परंतु समझ रहे हो तो भगवान के साथ एकदम एकता आपकी सदा के लिए है सदा के लिए उस अर्थ ही मैं भगवान का हूं भगवान के साथ में भेदी भाव है ही नहीं किसी का ही कोई दूर हो सकता ही नहीं सदा शीशा रहने वाले दुराचारी से दुराचारी पापी से पापी भगवान को अपना कह सकता है। अरे कपूतर सपूत पूत नहीं होते क्या आप बताओ कपूत पूत नहीं होता सपूत पूत होता है कपूत पूत नहीं होता क्या कपूत है तो पूत तो है ही कपूत है अच्छा नहीं है माँ की सेवा नहीं करता माँ से विरुद्ध चलता है माँ को दयानी करता है माँ को दुख देता है क्या माँ नाराज हो जाती माँ कूटती हो मारपीट करती हो आप जाए माँ पीट कहिए लड़ाई नहीं तू क्यों पीटता है तो तू कर दे मदद कर दू मैं भी चाहती हूँ तो अकेली पीटे तकलीफ देखे तो दो चार मैं लगा दू लड़ेगी तुम्हारे से मेरे बच्चे क्यों पा रहा तू कर रहे क्या तेरे को मैं चाहती तू पूछने वाला कौन है तू कहने वाला कौन है बता मेरा है अरे भगवान नरकवान होते हैं चार्ज लाख ऋण में देते हैं धन को बढ़ाते हैं कोई पूछे पूछना कौन तू कौन है तू क्या लगता है मेरा है जैसे इसका ठीक सुधार होगा वैसे करूंगा जैसे उद्धार होगा वैसे करूंगा तू कहने वाला कौन आया कहां से मन क्यों करता है क्या करता है तेरा किसी बात कोई जवाब नहीं है किसी के पास कोई जवाब नहीं मेरा है। भगवान क्या हो मार्गंडेय ऋषि से उसी उम्र थोड़ी भगवान शंकर बाण पर बैठ गए पुस्तक प्रकट हो गए, देख देख पुस्तक में देखे क्या लिखा है, क्या लिखा है, उम्र ही खत्म हो गई भैया, देख कहते खत्म हो गई, हमारी खत्म नहीं हुई, बोले जाओ यहाँ से नहीं जाएगा, चल नहीं हो गए नहीं जाएगा, तू नहीं जा रहा कौन, मेरा बच्चा है, मेरे बालक है, मैं रहूंगा अपने पास में, तू कर जा रहा कौन। ऐसे मात्र प्राणी के साथ में भगवान का अटूट संबंध है, कभी टूटने वाला है नहीं, ऐसा संबंध है जुड़ा हुआ, कभी टूटता नहीं, टूटेगा नहीं, टूट सकता नहीं, भगवान अपने हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, संभव से भी आपका मन भगवान में कमल आ गया ही हो सकता है, पर भगवान की तरफ से बनाए नहीं, किसी के लिए, किसी के लिए नहीं, कभी बनाए, कभी सदा सदा तैयार, भगवान सदा के, सदा के लिए याद रखो, इन बातों याद रखो, सदा के लिए याद रखो, कोई की किसी की ताकत नहीं कि भगवान की पत्थर ना जा सके, भगवान को ना प्राप्त कर सके, ऐसा कोई मनुष्य हो नहीं सकता, सबका पूरा अधिकार, पूरा कृतज्ञता भगवान पर, कोई भी नहीं कह सकते मेरे भगवान दूर है, आप स्वयं नहीं जाते भगवान क्या करे, उसको भगवान क्या करे, बोलो, स्वतंत्रता भगवान ने दी है, वो स्वतंत्रता मांगे भगवान नहीं चलाएंगे तो भगवान क्या करे, भगवान तो तैयार बैठे है सबको लेने वाले, आ जाओ भाई भाई नहीं जा रहा किसी में, भगवान तो मरने के लिए मरे है, क्यों भूखा मरे है, कोई इतना मरे है, क्यों भगवान मरने के लिए मरे है, तो नहीं चाहो तो क्या करे, भगवान तो मरने के लिए मरे है, कोई बच जाए, देखो बच्चे की रक्षा करने वाला पैदा करने वाली माँ है, बच्चा माँ बिना पैदा नहीं हो सकता, माँ बिना पालन नहीं हो सकता, पर गर्ज जितनी माँ ने उतनी बड़ी ने नहीं है, दोनों में रूस जाए, माँ को मैं माँ मन नहीं मानू, मैं जा तू जा, मैं नहीं बेटा नहीं मानू, माँ झुक जाएगी, हार जाएगी माँ, बच्चा नहीं हारेगा, प्रेम में लड़ाई में दूसरी बात है, द्वेष की लड़ाई बैर की होती है, उसमें बलवान की जीत होती है और इसमें बलवान की हार होती है, ज्यादा बलवान तो हार जाएगा, बेटा नहीं आएगा, माँ हार जाएगी, आज आ जाएगा गोदी में आ जाएगा, ना नहीं आऊंगा, मिजाज कहता है, माँ कहते आ जाए बेटा, आ जाए नहीं हूँ क्या, नहीं जाऊंगा, नहीं आऊंगा, भी नहीं आऊंगा, उसको पूछे तो जाएगा कहा, कोई दूर छोर है, माँ तो बिना बालक रही है, पर बालक बिना माँ रहा है, देखा अपने माँ तो बरसों रही है, बालक नहीं कह सकता, पर माँ के गर्ज है इतनी बालक की गर्ज नहीं है, अच्छे आदमी होते हैं, महात्मा संत होते हैं, वे जनता के बिना रह जाते हैं, मन वे नहीं रहते जनता के बिना, और मन कैसे कहाँ कहे बताओ, और ये मन में कहने की आती है कहाँ कहे कौन सुने, वे जितनी तत्परता से मेहनत करते हैं क्या सुनने वाला उसे करते हैं, तुम देखो सुनने वालों के जितनी गर्ज है, सुनाने वालों के सुनने वालों को उतनी गर्ज है कि कभी आवे कभी नहीं आवे, तो सुना नहीं आवे, भगत पर तैयार हो तो आप देख लो प्रत्यक्ष तुम्हारे कभी काम हो गया, नींद आ गई, फिर हमारी नींद आ गई, काम हो गया, भगवान ना कर सकते नहीं, मनुष्य नींद आ जाए तो भगवान हो नहीं जाते, जयद्रथ पद के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल शाम तक सूर्य अस्त से पहले पहले जयद्रथ न मार दूं तो मैं अग्नि में प्रवेश हो जाऊंगा। पांचों भाइयों में एक भी अग्नि में प्रवेश हो सब प्रवेश है, फिर भाई कोई नहीं करेगा, एक नहीं बना, एक सौ था एक नहीं बचा, सब में सब मर गए। ये भीमसेन की अपनी कथा से मैं मरूंगा, सब मर गए, मैं पांचों में से एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। पांच से पांच वे थे सौ, पक्ष में भगवान थे, भगवान हमारे, भगवानों नींद नहीं आई, प्रतिज्ञा करी अर्जुन रात में जगे भगवान, अर्जुन को सपना आया, भगवान लेकर के महादेव जी के पास, पास मंत्र बहुत शिव बोलो दूसरे पुरुष, अर्जुन को नींद आई, भगवान रात उमा राम सम हेतु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, गुरु समा कोई नहीं है, गुरु पितु मातु बंधु जैसा राम जी हमारे हैं ऐसा कोई नहीं है, हमेशा कपूत हो जाते राम जी को याद नहीं करते। नख सिंह से पैदा किए जाने चित्रा मोर, हरिदास हरि बिशरे हबरा हरामी खोर, भगवान भूले नहीं अड्डे बाल भी अचरण आया, अचरण आने तो भूले नहीं, कहीं नहीं भूले, एक केस भी ऐसे नहीं भूले नहीं, ऐसा भगवान भूले, भगवान याद ही नहीं करता, सब कुछ दिया किसने भगवान ने, अरे वो याद ही नहीं करता, स्मरण नहीं करता, याद नहीं करता, भगवान अपनी तरफ देखते कृपा करते, हमारी तरफ देखे तो बड़ी मुश्किल हो जाए, हम भगवान के सामने जाने लायक नहीं है, भगवान से कथा करे सत्संग करे कुछ करे कुछ करे नहीं करे। उमा राम सम हेतु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, राम जी के समान करने वाला कोई नहीं है, उस राम जी को भूल गए, संसार के आदमी भगवान को याद नहीं करते, पर भगवान भूलते ही नहीं, राम असमित माही गुरु तो माँ तो बंधु को नाही, भगवान समान भगवान ही है कोई नहीं, भगवान सदा मेरा है, सदा मेरा है, सदा मेरा है। आप इतने हो जगह जगह जाते हो, सांप है बिच्छू है कितने मिल सबसे शरत, सबसे सबके शरत है, उमा राम सब जगवाई भगवान समारे कर कोई नहीं, जब कभी पापी से पापी भी जब कभी तैयार हो अब से सुधारदार हो भजते मावान निभाग, एक भगवान मेरे तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे सिर मोटमोट वोट मेरे पति सोई, जिसके सिर मोर मोट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, किसी की परवाह नहीं, सास रहेगा पीर का बूढ़े बूढ़े बड़े ब्राह्मण आए कि भाई साथ चलो बीने साथ चलो, बड़ा भार पड़ा मन पर भार पड़ा, चार भगवान से मजा क्या करो, अच्छे अच्छे बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण कह रहे हो क्या करो, मेरे मन जाने का करता नहीं, माई समझी मुर्दा नहीं मिला, मेरा माई का मुर्दा शरीर को बड़ा बाहर जैसे मिला नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो भगवान एक ही है, तो मेरे मीरा भाई एक ही है, एक ही मीरा भाई एक ही, अनन्य भाव से ये यथावाम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्य हम, जैसे मेरे स्वरूप होते वैसे ही मैं भजता हूँ। तान तथैव भजाम्य हम, उनको उसी तरह से वैसे ही मैं भजता हूँ। तुम्हारा मतलब हित माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही, कोई नहीं है, सब एक भगवान है। एक भगवान के सिवाय कोई ऐसा है ही नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई होता नहीं, हो सकता ही नहीं, कोई किसी की ताकत नहीं है ऐसे। कोई आदमी हमारा अवगुण देख रहे तो मेरे घृणा हो जा, भगवान सब अवगुण जानते हैं, सब गलतियां जानते हैं, सब गलतियां जानते होंगे, आप भी पार किया। ऐसे करने वाले एक भगवान है। हे तू रहे तू जग जग उपकारी तुम तुम्हार सेवक, एक भगवान है, एक भगवान है, सीखे वो सेवक है, भगवान सीखे वो नहीं है, भगवान पहले से है, वो सीखे वो नहीं, भगत ऐसी जो है भगवान, भगवान स्वभाव। इस बात उमा राम समय माई गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, कोई नहीं। सज्जनों बात बहुत बढ़िया है, ये हाथ लग गई तो बस लग गई, आप कहो ठाकुर आप कई संबंध जोड़ रहे, कई संबंध जोड़ रहे, भाई है कोई, माँ है कोई, बाप है कोई, भाई है कोई, बहन है कोई, संबंधी है कोई, स्त्री है, कई संबंध जोड़ गया है। भगवान एक कहते हुए एक वीर भाई जैसा हो जाए हमारे कैसे, एक भगवान से संबंध है, भगवान मस्त हो जाएगी। कोई दूसरा है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है, भगवान कुछ नहीं करते। रो पड़े एकदम ही तो कितने कसूर कर लो, माँ के आगे रो पड़े, क्या कर रो गए, क्या कर रहे हो, एक ऐसी माँ है, कृष्ण माँ है, तुम्हें माता से पिता, तुम्हें तुम्हें बंधु, सबसे पहले माँ का नाम लिया, तुम्हें माता से पिता, माँ तुम माँ तुम माँ हो। सज्जन बात मुफ्त है, अरे मुफ्त में नाम नहीं मिलते हैं, भगवान मारे हैं, मारा है, केवल मारा है, केवल मारा, सब कैसे थे, सब एक एक प्राणी, सब कैसे भगवान मारा है, मारा है। माँ के कितना बेटा है, सब बेटे हमारी माँ है, ये पांच ही नहीं हुए, दस बेटा जिसके हो गए तो माँ का दसवां हिस्सा ही है क्या, माँ का पूरी पूरी माँ है, पूरी दस बेटा, दस बेटा सबकी एक एक ही पूरी माँ है, क्योंकि माँ का दसवां हिस्सा अपना भाई, नौ हिस्सा तुम्हारा नहीं है, पूरी माँ है, भाई भाई माँ, भाई माँ, भाई माँ, ऐसे मात्र भक्त कैसे रहे मेरे भगवान, मेरे तो गिर गोपाल दूसरा न कोई, जाके ऐसे मोर मुगट मेरे भक्त सोई, मेरे तो गिर दो गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिर गोपाल है ही कोई नहीं, है ही नहीं, मेरे तो गिर गोपाल दूसरा न कोई। एक भगवान है न तो समोस्त वैदिक कुतवन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, दूसरा कैसे हो सकता है, उसके समान कैसे हो सकता है, हो सकता ही नहीं, ताकत नहीं, कैसे हो जाए। सब पर मोरी बराबरी दाया, सब पर मोरी बराबरी दाया, बहुत कृपा है, पापी बहुत लाचारी, वो अच्छा हो मंदा हो कैसे, भगवान की तरफ से सब अच्छे, सबका प्रबंध करते हैं, भगवान को नहीं मानता, भगवान का स्मरण करता है, ऐसा उसको भी अन्न जड़ और पवन जस उसे निर्वाह के लिए किंचित वादा नहीं करते, विरोधी से विरोधी के लिए, दुराचारी से दुराचारी के लिए, पापी से पापी के लिए, भगवान की कृपा वैसे ही सब पर पड़ी है, सब पर है, पर वही कृपा है भगवान की कृपा, भगवान एक है हमारे है। उमा राम समेत उमाई कैसा ही पापी हो, अभिचेत सुधराचार भक्ति माना ताकत, पापी हो कैसा ही हो, वो कैसा ही हो, भजते माम भजते मेरे तरफ आराधा है, भगवान अपने तरफ खेलते है। देखो ध्यान दे, सुनो, ये जो आफत आती है, दुख आता है, ये भगवान का भेजा हुआ है, भगवान तू मेरी तरफ आ जा, छोड़ दे ये आफत है, मैं छोड़ दे, ये छोड़ता नहीं, ये भी पूरा दिद्दी है, पूरा दिद्दी है, नहीं आप कुछ भी करो मैं आऊंगा नहीं, भगवान के मैं पिंड छोड़ूंगा नहीं, मैं जब नहीं आओगे जब कहीं जाओ रहने दूंगा नहीं, टिकने दूंगा नहीं, टुकने नहीं दूंगा, कहीं नहीं जाओगे जा जा जा कहाँ रहेगा, टिकने दूंगा नहीं, वहां छुड़ा दूंगा, जहां जिसको पकड़े उसको छुड़ा दूंगा, उसको छुड़ा दूंगा, आप में ताकत है इसी में, किसी में शक्ति है कि पकड़ कर रह सकूंगे, भगवान का बुलाता है, इस वास्ते किसी के कोई भी ऐसा ताकत नहीं जिसमें वो रह सके, रह सकता नहीं, कोई राग सकता नहीं, उमा राम असम हित तुम्हारी, वैसे हित करने वाला कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, एक भगवान एक एक एक सबको अपना मानते, सबको और सबका प्रबंध करते हैं, एक दो चार दस का संबंध प्रबंध मुश्किल हो जाए, तीन दिन बरात रहे थे लोग तंग आ जाए, इतनी बड़ी बरात है, इतने बड़े ब्रह्मांड लगते हैं, एक ब्रह्मांड लाखों करोड़ों जन सब का प्रबंध, हाथ सब सबको हाथों से पर उठते हैं, सबको भोजन देते हैं, सबके सब कुछ देते हैं, सबके समूह हम सर्व देश नमित विश्वसी न पैया, ये भजन तो वहां भक्त मई दे तेरु जाते, वे भक्त मेरे में और भक्तों में मैं, ऐसे भगवान के हम आए, हम कुछ भी नहीं करते, भगवान तो अपना मानते मानते मानते हैं, मानते हैं, ये पहचान है, कहीं आप टिक नहीं सकते, किसी जन्म में टिक नहीं सकते, किसी शरीर को लेकर के आप रह नहीं सकते, कहीं स्थान को लेकर रह नहीं सकते, किसी देश को लेकर रह नहीं सकते, किसी वेश को लेकर रह नहीं सकते, किसी शक्ति को लेकर रह सकते नहीं, किसी ताकत को लेकर रह सकते नहीं, किसी बल को लेकर रह सकते नहीं, किसी योग्यता को लेकर रह सकते ही नहीं, टिकने देंगे ही नहीं, मेरी प्राप्ति बिना मैं तेरे को टिकने दूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे को भजन करूंगा नहीं, तो कर नहीं तो टिकने मैं दूंगा नहीं, भगवान ने पक्का विचार कर लिया है, इसमें गलती नहीं है, कहीं भी टिकना नहीं देंगे भगवान, आप कितने उद्योग करो कितने परिश्रम करो, बिना भगवान की प्राप्ति के बिना आप कहीं टिक जाओगे हो ही नहीं सकता, ताकत है ही नहीं किसी में, बताओ कोई में ताकत हो तो, बिना भगवान के टिक टिक नहीं होते, रह नहीं सकते, कोई आप ना सारा पकड़ो, ब्रह्मा जी का सारा पकड़ो, कुछ जाओगे नहीं, टिक नहीं सकते कहीं भी, यदि हत्वा न निवर्तन दे तद धाम परम यम प्राप्त न निवर्तन दे तद धाम परम जहां करने लौट करनी है मेरा धर्म धाम है, और सब जगह आप ब्रह्म लोग लोकान लोग ब्रह्म लोग ले पुनरावर्ति जोड़ना पुनः आने वाले आने वाले जाने वाले मिल गए, मेरे एक ही प्राप्ति होने पर फिर प्रचार नहीं हुआ, फिर मोक्ष को आनंद हो जाएगा। पक्की बात है, एकदम निश्चित पक्की बात। भगवान मेरे सब जीव मात्र मान सकते हैं, माना है मत माने ऐसे परवाह ही नहीं, भगवान परवाह नहीं करते। ये माना है ये नहीं माना है ये देखते ही नहीं, परवाह नहीं करते। सबके साथ में प्रेम का बर्ताव, सबके सबके श्वास देने के लिए वायु देते हैं, सबके प्राण देते हैं, सबको जल देते हैं, सबको अन्न देते हैं, सबको खाना देते हैं, सबको रहने की जगह देते हैं, सबको सोने देते हैं, सबको आराम करने की जगह देते हैं, सबको देते हैं। एक संत से जाकर पूछा कि भगवान कैसे है, तो वह एक कुआ चलते रहता, कुआ अर्थ का इसे बैल है ना, ये बैलों ने पाप किया है पुण्य नहीं किया, पर खाने का रहने का सब प्रबंध करते हैं, इनका भगवान करते हैं सब प्रबंध। रहने का भी खाने का प्रबंध है, पीने का प्रबंध है, रहने का प्रबंध है, सब ऐसा करते हैं। इसमें कोई पुण्य नहीं किया, पाप ही किया, इस वास्ते बहना है बैल के लिए वो बदला चुका देते हैं, पर बहने के लिए ताकत भगवान ने दी, ताकत से चुका दे। सबको शक्ति देते हैं, सबको शक्ति देते हैं, सबको ताकत देते हैं। भाइयों बहनों सच्ची मानो, आज से ही कोई भी ऐसा नहीं जो भगवान की तरफ न जा सके, अरे भगवान की याद न करे, अरे भगवान प्रेम न करे, भगवान सुना अपना हुए, ऐसा कुछ हो ही देता। सबके ऊपर भगवान सब तैयार हरदम, चाहे जैसा हो, पापी हो तापी हो कैसे ही क्यों हो, सबके लिए भगवान तैयार, भगवान के लिए सब तैयार, सबके लिए भगवान तैयार। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके लिए भगवान ना हो, ऐसा ही नहीं है, सबके लिए भगवान तैयार है। अभी से दुराचार दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, अन्यायी से अन्यायी, सर्व के लिए उमा राम सम हेतु जग माही, बार बार याद करो, उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु गोनाही, उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु गोनाही। अब बोलो आपके मन में शंका, बोलो परीक्षा लेते हैं अपने भगवान की परीक्षा और तरह की होती है, हम परीक्षा और तरह देते हैं, भगवान और तरह परीक्षा देते हैं। हम तो परीक्षा अपने जानने के लिए लेते हैं, भगवान तो उनको जानने के लिए हैं। हम तो परीक्षा उसको जानने के लिए लेते हैं, भगवान उनको जानने के लिए परीक्षा देते हैं। तू जान ले मैं ये रबड़ा हो गया, देख ले कहाँ तेरे कसर है, ऐसे देते हैं परीक्षा। खुद को कभी बार खुद को मालूम हो जाए यहाँ मैंने गलती करती, यहाँ मैंने गलती करी, सब जानते हैं भगवान दरिया में है, पिता की बात सब जानते हैं, सब जानते हो, परीक्षा लेते हैं तुम्हारी परीक्षा लिखे तुम्हारे के लिए। इसलिए हम परीक्षा लेते हैं हम जानने के लिए, भगवान तुम्हारे लिए तुम कितना विश्वास रखते हो, कितना भरोसा रखते हो मेरे। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2055 29 अक्टूबर 1998 को सायं लगभग 3:30 बजे से भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।